بی خسند بپیر درد که درد گرو درد او تنیایی شاق شاقش سر که عشق او فراری We'll be right back.